کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔